राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 5 फरवरी 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीतम स्वर्गाश्रम राम परमात्मा तत्व है, उसका बोध सबको है, स्वभाविक बोध है, उसे तो ध्यान नहीं देते। ये संसार मालूम होता है ना क्षण भंगुर है, ये नाशवान मालूम होता है, तो नाशवान मालूम अविनाशी कोई होता है, नाशवान को नाशवान क्या मालूम होगा। जो विनाशी है उसको नाशवान संसार देखता है, ये अधर्म बदलता है, अधर्म बदलता है, हरदम बदलता है, नाश हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो अविनाशी तत्व जानता है इस बात को। जानने वाले हो वही तो आप हो, आप स्वयं ही जानते हो। आप स्वतः सिद्ध, आपकी सत्ता स्वतः स्वाभाविक सिद्ध है, तब कोई मजा नहीं है। जो नाशवान है उसे हट करके अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाए, स्वरों में सिद्ध होकर कुछ भी चिंता न करे, समय समय ऊपर में बुद्धिया बुद्धिया समय समय ऊपर में धीरे धीरे ऊपर हो जाए और आत्मसम न करता, एक परमात्मा है बस है, ऐसे मन में करके कैसे भी न चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे, अपने में कुछ भी चिंतन न करे। बात उतरी है उसमें, ना मैं है, ना तू है, ना यह है, ना वह है, ये है ही नहीं, वो है तो तू ही है तो तुम्हें सिर होकर कोई चिंतन न करे। चिंतन करने से बुद्धि मन चित्त आदि साथ में रहते हैं, चिंतन न करे तो किसी साथ नहीं, सबसे उपराप हो जाए। लेकिन जो तुम चिंते हमारी तरफ से खुद चिंतन न करे, जो सत्ता मात्र है वो है ही, और दूसरे संसार नाशवान है। दो तत्व है, नाश तो विद्युत है भावो, ना भावो विद्युत है सत। देखो ज्ञान मार्ग में दो तत्व होता है, भक्ति मार्ग में एक तत्व होता है। लोग कहते जब भेद, वह भक्ति मार्ग में दो एक तत्व है, एक भगवान ही होते मत परदम नान्य करते, मैं सर्वविदम प्रोतम सूत्र बने नायक एक परमात्मा है। ज्ञान में सत असत दो होते हैं, तो ज्ञान में असत का जानने वाला वो सत होता है, सत है जो वो है, सब में है जो कुछ हुई है विद्यमान परमात्मा, कोई उसको नया करना नहीं है, निर्माण नहीं करना है, उसका कोई लड़ा नहीं है, कोई ले जाना नहीं है, उनका कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसको शुद्ध नहीं करना है, उसको बढ़ाना नहीं है, जो स्वाभाविक सबका प्रकाशक है, सबको जानने वाला शुद्ध स्वाभाविक सबको प्राप्त है सत्य स्वभाव। इतनी बात है कि दृश्य जो दृश्य दृश्य उस दृश्य को छोड़ते नहीं, यही बात है। वो तो छोड़ता है, वो निरंतर कभी आपके साथ रहता नहीं एक क्षण भी, उस भाव कर देते हो, ये बाधा होती है। आप न छोड़ो, आप दान न करे, न कोई जन चिंती, चिंता हो जाए तो हो जाए तो वो आपके आप कोई दोष नहीं है, आप साफ चिंतन हो जाएगा निपट जाएगा, उसमें कोई पक्षपात नहीं। अपना राग और द्वेष हर्ष और शोक ठीक और बैठेगा, अनुकूलता प्रतिकूलता ये अपने दोनों सब है, ये छोड़ दे तो ऐसे परिबंध है ना, वो ये दो परिबंध है उसमें, ज्ञान ये दो बात है, ज्ञान में भगवद गीता में ही बात है, ज्ञान में दो बात है, भक्ति में एक बात है। एक परमात्मा ही है, ज्ञान में दो बात है, दो बात है, एक छोड़ दिया बस, छोड़ने पर जो बाकी रहेगा उसमें कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी करना है माया को साथ में लेना है, प्रकृति को साथ लेना है, कुछ भी किधर करे तो आप साफ शुद्ध तत्व है, जो का जो है परिपूर्ण, आप साफ चंद्र लो, न राग करे न द्वेष करे, न ठीक समझे न बेठीक समझे, न हट जाए न उनमें मिट जाए, ये रखे ये अच्छा है ये मंदा है ये ठीक है बेटी कुछ नहीं, उसकी उपेक्षा उदासीन बैर करने से ताती है, न अच्छा समझे न बुरा समझे, ठीक समझे न बेटी समझे, उसे उपरा हो जाओ, लेकिन चिंतित है आपसे आप चिंता में मिट जाएगा। ये किसी चीज में शक्ति नहीं है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होगा ही, स्वतः स्वाभाविक, और कुछ भी चिंतन होगा आप सब मिट जाएगा, उसको बड़ा बराबर न भुला न समझे, स्वतः मिट जाएगा। ये बात तो कही है, जब मिलता है मिट होता है, वो अपना अपना नहीं होता, उसे उपराम हो जाएगा। है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रगट देगी है, प्रगट दे अपना नहीं सो प्रगट देगी है सो दिखे ना है, है वो किसी इंद्रिय का मन का बुद्धि का विषय नहीं होता, मन कृत्व मन में करना क्या है, एक सचराग है ऐसा स्वीकार करके फिर कुछ चिंतन न करे, वो क्यों वो इस बात से संसार सत्ता माने इसलिए, ये तो उसको माने कुछ नहीं, स्वतः स्वतः स्वतः जैसे संसार दासमान क्षणभंगुर है, ऐसे ही अविनाशी क्षणभंगुर न होकर हरदम नित्य निरंतर रहने वाला तत्व भी है, जो नहीं को प्रकट करता है स्वाभाविक। एक बात है कि जो स्वयं तत्व है वो अतत्व से बैर नहीं है, द्वेष नहीं है, तत्व की जिज्ञासा होती है, वो जिज्ञासा है उसमें बैर है, या तुम इच्छा जिज्ञासा जो जानना चाहता है, जानना चाहता है वहां ये विघ्न है, वो बाधा है, उसके साथ बैर है, और तत्व साथ बैर नहीं है, अज्ञान के और असत वस्तु के सत्ता को बल देता है, सत्व स्वाभाविक असत की सत्ता से असत की सत्ता से सत की सत्ता से असत की सत्ता प्रतीत होती देता है। सत की जिज्ञासा होती है वो जता देता है इसको, तो बस उसमें स्थित होकर उसमें चिंतन न करे। अपने तरफ से कोई चिंतन नहीं है, हो जाए तो उसकी उपेक्षा रखे। उसको सत्ता न दे, उसको ठीक बैठी न समझे, उसका अनुकूल दवा दुल्हन न करे, उसे मतलब नहीं है अपना, उसे कोई मतलब नहीं है। जब कुछ मतलब नहीं समझे, उसको सत्ता ही न दे, उसको जब कोई परवाह ही न करे, उपेक्षा कर दे, तो मिट जाएगा। मिट जाएगा न मिट जाएगा अपने क्या मतलब, अपने कोई मतलब नहीं है। सत्ता बात सत्य सिद्ध है, कुछ भी चिंतन न करे, न किंचित भी चिंतित, न आत्मा का चिंतन है, परमात्मा का चिंतन है, तत्व का चिंतन है, उदार निष्पक्ष सरता से ऐसा कोई चिंतन हो तो ये बना रहे ये बात भी नहीं, न बना रहे ये बात भी नहीं, सबके प्रकाश है, सत्ता स्वतः है, स्वाभाविक सिद्ध है, स्वाभाविक ही उनका चिंतन नहीं है। कुछ भी चिंतन नहीं करेगा तो कुछ आप साफ स्थिति सबकी स्थिति उस तत्व में स्वतः है। इस बात ने आत्मसंस्थ मारे कृत्व न किंचित भी चिंतित, चाहे जो चिंतन आ जाए चला जाए उसे कोई मतलब नहीं बना, संबंध नहीं है। तत्व का भी चिंतन न करे, चिंतन कर वो तो शुद्ध रहेगा और संसार में ताकत रहेगा नहीं। दास तो विद्य भाव अर्थ तो भाव सत्ता ही नहीं, विद्यमान नहीं है, सनय सनय उपरमय जद्दबाजी न करे और आ जा चिंतन तो उसमें कोई आग्रह न रखे, कुछ नहीं कोई पक्षपात नहीं, उदासीन उदासीन गुणे योन विचार लेते उदासीन की तरह, उदासीन वतासीन उदासीन वत क्यों कहा कि जो उनसे उदासीन होता है तो उदासीन होने पर भी उसकी सत्ता रहती है, उदासीन की तरह हो जाए और सत्ता नहीं है उसकी, सत्ता ही नहीं है। उदासीन वतासीन हो गुणे योन विचार लेते गुण गुण आ जाए सत्व आ जाए राजा आ जाए तो ऐसे भी सत्व का भाव राजता से मत ही आते आ जा चले जाए चले जाए, कोई आ जाए उसमें उपेक्षा न किंचित भी चिंतित, स्वतः स्वाभाविक किंचित कर नहीं करूंगा ये आग्रह भी डरेगा। स्वाभाविक स्वतः सिद्धि स्वाभाविक स्वाभाविक स्वतः सिद्धि। उसी तरफ ध्यान न देने से वो रहता है, ध्यान देने से रहता है, और उस चाहे तो ही रहता है, न चाहे तो ही रहता है, वो तो है जो गति वो है, बस उदासीन उदासीन हो उन्हें योर विचारित गुणा वर्तन देती विद्योति नहीं करे सुनेगी सुने ऊपर हमें स्वतः तत्व है। सबसे उम्र थे ना ठीक समझे ना भी ठीक समझे ना उसे समझे ना अंत समझे तटस्थ उसका कोई मतलब नहीं है। उदासीन उदासीन गुणी और विचलते गुणावर्तन देतीव गुणावर्तन देती गुण गुण में वर्त रहे हैं ऐसे अपने उसे कुछ मतलब नहीं है ना कुछ ठीक है ना भी ठीक है ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है अपने उसे मतलब नहीं है किसी से कोई सरोकार नहीं। यह सब शब्द में तटस्थ रहा उदासीन उदासीन हो गुण विचार देते गुणावर्तन देते न तिष्ठते नहीं गते उदासीन और ठीक और बैठे दोनों नहीं न प्रेरित प्रेम प्राप्त न प्रेरित प्राप्त अप्रिय अप्रिय को प्राप्त होकर गए उसे उद्वीर्ण नहीं हुए प्रिय को प्राप्त नहीं हुए प्रिय अप्रिय दोनों छोड़ दे उदासीन इस वास्ते उदासीन वतासीन उदासीन की तरह तरह क्यों कहा कि उसी सत्ता नहीं है जो विषय को याद आ जाए उसकी भी सत्ता नहीं है इसी वास्ते मत कहा अपना कोई मतलब नहीं उसे आवे तो मतलब जावे तो मतलब नहीं अपने कोई नहीं ना किसी का अनुमोदन न किसी के द्वेष है हसु दुख सुख स्वस्थ समोष सुख चलना तुल्य प्रिय प्रिय धीर्य तुल निंदा तो संस्थिति मान अपमान स्तुल्य तुल्यो मित्र हो सर्वपरित्यागी गुणातीत सक्षते शिष्य कोई मतलब नहीं सनै सनै भ्रमे बुद्ध्यातिगृहतया आत्मसंमन कृत्वा न किंचन विचिन्ते है जो श्रावण स्थिर होने से वो बोध आम श्रावण भरो उसमें स्थिर होगा वो जो क्रिया रहित तत्व है उसका चिंतन करने से अचिंतन करने से कोई मतलब नहीं है उसे मतलब नहीं है उस अक्रिय से एक शक्ति पैदा होती है शक्तियां पैदा होती है जैसे उसी में लीन हो जाती है अक्रिय स्वतः स्वतः स्वतः सिद्ध दो ही प्रकृति है एक कार्य है एक पदार्थ है माने एक क्रिया है एक पदार्थ है ऐसा बड़ा मतलब नहीं दोनों न पदार्थ से मतलब है न क्रिया से मतलब है न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न ठीक है न भी ठीक है न अनुकूल है न प्रतिकूल है मतलब नहीं बड़ा न प्रयसे प्रियम प्राप्य नोदे प्राप्य सा प्रियम सर्वोदय रसम बोलो ब्रह्मविद ब्रह्मणि सितो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।